Hiába hívlak, tudom, fel sem veszel. Ha mégis azt mondod, tele anot veszed. Amit ma megkapsz, holnap el is dobod. Ha velem vagy, folyton csöng a telefonod. De ha lelépsz, kéred a férebet, a bizámat szívod és a féremet. Ha olyan a hangulatot nekem esel, másnap lerendezed egy SMS-el. Elvárod tőlem, amit sose teszel. Ha valamit kérek, inkább te is dízel. Lelécedsz mással, közben engem akarsz. Amerre jársz, mindenkit összezavarsz. Szemedbe nézek, egy gyönyörű szép szivárvány. Szivárvány sem veszed. Ha mégis azt mondod, tele anot veszed. Amit ma megkapsz, holnap el is dobod. Ha velem vagy, folyton csöng a telefonod. De ha lelépsz, kéred a féredet, a vizámot szívod és a féredet.